चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः कमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम कल जो है क्विन 3258 तक पढ़ लिए थे, पर जैसे मुझे नींद आ रही थी तो इसलिए पता नहीं आप लोग पूरा समझ पाए या नहीं समझ पाए, परंतु उसकी फिर हम जो है थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। स्पृशोनुदकेक्विन ये स्पृश जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुदके जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, क्विन प्रथमावृत्ति एक वचन है। अनुदके में समास है न उदकम इति अनुदकम, तस्मिन् अनुदके नहीं तत्व समास है, और इसमें सूपी की अनुदति आ रही है, सूपी स्थ से धातु प्रत्यय अनुदति आ रही है, तो अनुदके अनुदके सुबंते उपपदे अर्थात उदक वर्जिते सुबंते उपपदे स्पृश धातु पर क्विन प्रत्ययो भवति। उदाहरण वर्तते कि घृत स्पृक घृतम स्पृशति घृत स्पृक मंत्रेण स्पृशति मंत्र स्पृक जलेन स्पृशति जल स्पृक घृतेन स्पृशति घृत स्पृक घी को जो है घृतम घी को जो छूने वाला है घृतम स्पृशति उसको कहेंगे घृत स्पृक। और मंत्रेण स्पृशति मंत्र बोल करके जो है स्पर्श करने वाला जो है मंत्र पूर्वक मंत्र के द्वारा जो स्पर्श करने वाला है अंग स्पर्श करने वाला से कहते हैं वाक वाक मंत्र बोलते हैं और मुख को स्पर्श करते हैं, प्राण प्राण मंत्र बोलते हैं इसलिए स्पर्श करते हैं, ऐसे अंग स्पर्श वांग में आस्य सोम नसोर में प्राणो वस्तु इत्यादि जो करते हैं मंत्र बोलते हैं स्पर्श करते हैं। तो मंत्र के मंत्र पूर्वक जो अंग स्पर्श करने वाला उपासक है उसको कहेंगे मंत्र स्पृक मंत्र बोलकर स्पर्श करने वाला, जल स्पृक जल के द्वारा जो है स्पर्श करने वाला जो है उसको कहेंगे जल स्पृक जल से जो अंग स्पर्श करने वाला है उसको जल स्पृक कहेंगे। तो वो ऐसे उपासक को जल स्पृक। तो यहाँ पर जो घृत स्पृक है घृतम स्पृशति घृत करो पदराते स्पृश संस्पर्शने जो तुदादिगण की धातु है इससे इस सूत्र से स्पृश हो सके कुल से जो किन प्रत्यय हुआ है कुल प्रत्यय का जो है सर्वापहारी लोप हो गया है, मतलब सर्वापहारी लोप का मतलब न का हलंत्यन से संज्ञा और क का लसक से ई उपदेश जना से और व वगैरह प्रत्याशय से सर्वापहारी लोप हो गया है। और प्रत्ययलोप प्रत्यलक्षण मान कर से गुण प्राप्त है परंतु जो है कृत होने का कंगति से निषेध हो गया, और फिर जो कुल प्रत्यय से को जो है कुल प्रत्यय जिससे होता है घृत स्पृक से हुआ है, तो कुल प्रत्यय जिससे हुआ है उस कुल प्रत्यय हो अस्मात भवती तस्मा भवती तस्य अंतस अलंकारे कवर गादेश भवती। मतलब कुल प्रत्यय जिससे होता है, कुल प्रत्यय से में समाप्त है, कुल प्रत्यय यस्मात, कुल प्रत्यय भवती यस्मात, जिससे कुल प्रत्यय होता है, स्पृश क्या बोल रहे स्पृश से घृत स्पृश से ना, तो घृत स्पृश घृत कर्म पदार्थ स्पृश से जो है कुल प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर घृत स्पृश जो है ये कुल प्रत्यय हो गया है, और उस कुल प्रत्यय का जो अंतिम जो शाह है उसको जो है क, मतलब इसको जो है ख हो गया है। किस स्थान में द्वितीय ख क्यों हुआ, स्थान में द्वितीय जो वर्ग होता है शिक्षा का सूत्र है कि समान स्थान है जिन जिसके अर्थात स्थान में द्वितीय, तो उस वर्ग के समान जिसका मतलब मैंने उष्म संजक वर्णे में सदृश स्वस्थान में द्वितीय द्वितीय वर्ण मैंने उस वर्ण के समान ही द्वितीय वर्ण होते हैं, उस वर्ण में सह स तो उसके समान ही द्वितीय वर्ण हुआ, और हकार में चतुर्थ था उसका चतुर्थ तीन हुआ, उसमें से स्थानांतरण से जो है यहाँ पर स को जब कवर्ग हुआ है तो कवर्ग में क्या होगा तो क ख घ उसमें से ख हो जाएगा, क्योंकि जो द्वितीय वर्ण जो है वह ख जो है वह उष्मत्व है और घ भी उष्म है, क ख ग घ तो क और ग तो होगा नहीं, ख है और क्या कहते हैं घ है, घ भी उष्म है, परंतु हकार में चतुर्थ हकार के साथ चतुर्थ का संबंध होता है, इसलिए वह तो वहां से चला गया तो बच गया क्या, बच गया द्वितीय वर्ण ख तो ख हो जाता है। तो यहाँ पर स को ख हुआ तो स्पृख बन गया, और स्पृख होने से फिर झलाम जसोंते झलों को जश पद के अंदर में जश होता है तो ख को फिर ग हो गया है, फिर वाब आने से अवसान में झलों को जश अर्थात विकल्प से होता है तो एक बार क हो गया, ग है बार क हो गया, तो घृत स्पृक घृत स्पृक। और अभी से स्थिति में जो सू लाएंगे तो सू का जो हल दीर्घा लोप हो जाएगा, तो मंत्र स्मृति मंत्र स्प्रिक जल स्मृति जल स्प्रिक ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है ऋत्विक दृक स्रक दिक गुष्णी गईचू युजी कुणीचाम च पदच्छेद विभक्ति ऋत्विक दृक स्रक दिक दिगुष्णी गईचू युजी कुणीचाम तो चकारांत पुमलिंग ऋत्विक दृक सक दि गुष्णी गैचू युजी कुच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन पंचमी अर्थ में षष्ठी समझ लीजिए, और च जो है अव्यपद है, समास है ऋत्विक च दधृक च स्रक च दिक च उष्मिक च ऐचुश्च युजिश्च कुच च के ऋत्विक दधृक स्रक दधृक स्रक दि गुष्णी गैचु युजि क्रुई मैंने क्रुई चह तेषाम ऋत्विक दधृक स्रक दि गुष्णी गैचु युजि क्रुई श्याम ये इतने कर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें जो है कुन प्रत्यय कु से कुन की मृत्यु आ रही है, सुपी स्तर से सुपी की आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, तो क्या हो जाएगी ऋत्विक दधृक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्दाः कुल प्रत्यांतः निपात्यन्ते, माने ऋत्विक दधृक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्द है, जो पांच शब्द है ये कुल प्रत्यांत निपात्यन्ते। और आगे जो है अंकु यूजी कुछ तीन धातु दिया है तो इनसे कुल प्रत्यय होते हैं, और दो इसमें हुआ मैंने ऋत्विक दधृक स्रक दी उष्णिक स्रक दिक और उष्णिक ये जो पांच शब्द है ये तो बने बनाए इसमें से निपातित हो गए, इसलिए कह रहे कि ऋत्विक दधृक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्द कुल प्रत्यांता निपात्यन्ते, और अंचु कति पूजनयो अंशु गति पूजनीय हो, और फिर जो है कि युजिर योगे और कुंच गतौ गति अर्थ में है, देख लीजिएगा एक बार। तो अचुजी कुंच इतने में धातु पर कुल प्रत्यय भवती, तो यहां पर यह हुआ कि जैसे ऋत्विक है तो ऋतु ऋतु यदति थे ऋत्विक, ऋतु ऋतु में जो यज्ञ करने वाला विद्वान जो है और जो ईश्वर है उसको ऋत्विक कहेंगे। ईश्वर का भी नाम भी ऋत्विक होगा और विद्वान का नाम भी ऋत्विक होगा, क्योंकि ऋतु ऋतु यजति समय समय पर, ऋतु माने सीजन, सीजन सीजन में जो है यज्ञ करने वाला है। श्रेष्ठी रूपी जो यज्ञ करने वाला परमात्मा है ऋतु ऋतु में, अर्थात ऋतु कहते हैं मौसम को, ऋतु का मतलब हुआ सीजन मौसम, तो मौसम मौसम में जो यज्ञ करने वाला है, अर्थात जब सृष्टि बनाने का, जैसे कि वर्षा का मौसम हुआ तो वर्षा ऋतु हो गया, जब गर्मी का मौसम हुआ तो ग्रीष्म ऋतु हो गया, तो जैसे कि मौसम होता है जिसका जैसा मौसम होता है वह कार्य होता है। वर्षा का मौसम होगा तो वर्षा होगी, क्या बोलते हैं ठंडी का मौसम होगा तो जैसे शिशिर हेमंत और मैंने क्या बोलते हैं शरद शरद शरद हेमंत और शिशिर ये होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही सृष्टि बनने का जब मौसम होता है, जिस समय सृष्टि बनाने का मौसम होता है उस समय परमात्मा सृष्टि रूपी यज्ञ को करता है, इसलिए ऋतु का मतलब परमात्मा हुआ। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुम, होतारम रत्न धातुम, वह जो परमात्मा है उस अग्नि की मैं स्तुति कर रहा हूँ जो ऋत्विक है, समय समय पर जो है जब मौसम होता है सृष्टि बनाने का उस समय वह यज्ञ करता है। तो जिस समय जिस जहां पर इस ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के केवल बिंदु मात्र है, ये ब्रह्मांड जो है बिंदु मात्र है, ये जैसे कि सत्वरजस्तमस है, सत्वरजस्तमस जो प्रधान जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो एक अणु है वह अणु मात्र है वह ये ब्रह्मांड जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे भूमि पर हम बसे हुए हैं, ये भूमि तो इस ब्रह्मांड में एक ऐसा छोटा सा चीज है जैसे कि आकाश में जुगनू, आकाश में इतने बड़े आकाश के जुगनू हो, देखो ये जुगनू है जुगनू है, ऐसे ही ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में यह भूमि जो भूमि है ये भूमि तो केवल एक बिंदु मात्र है, और इस प्रधान जो सत्वरजस्तम जो प्रकृति है उसकी अपेक्षा से इस प्रधान प्रकृति का यह ब्रह्मांड बिंदु मात्र है अणु मात्र है। तो परमात्मा को कहां पर सृष्टि बनाना है, कैसे बनाना है वह परमात्मा ही जानता है कब बनाना है। तो जब भी ब्रह्मांड बनाने का समय आता है उस समय परमात्मा जो ब्रह्मांड को बनाता है, इसलिए वह ऋत्विक है। तो यहां पर ऋतु सुबंत उपपद रहते यज्ञ देव पूजा संगति परम दानेशु, ये देव पूजा संगति पर दान अर्थ में जो यज्ञ धातु है इससे जो है तीन प्रत्यय हुआ है। ऋतु तो ऋतु गी है, सप्तमी हो जाएगा, फिर जो है यज्ञ से क्विन हो गया, फिर जो है समास कर देंगे उपक्रमती से समास करके फिर सुपुर्भा पूर्वोत्सव हो जाएगा, और ऋत्विक ऋतु और यज्ञ यज्ञ इस दिन वती सती नाम कि जो क्विन जो है प्रत्यय है कित होने के कारण यजादियों को जो है संप्रसारण होता है, तो यज्ञ संप्रसारण यन के सामने एक हो जाता है, तो य को ई हो गया संप्रसारण से जो है पूर्व मैंने संप्रसारण संप्रसारण से परे पूर्व सवर्ण जो मैंने पूर्व का जो है ना यज में ई है और अ है, तो संप्रसारण से उत्तर जो अच परे है तो पूर्व में पूर्व उपादेश हो जाता है तो ई हो गया। तो ऋतु और इज, ये ऋतु और इज हो गया, ई को नची कर देंगे तो ऋतुज ये हो गया। और कुल प्रत्यय से कु जो है कुल प्रत्यय जिससे होता है, कुल प्रत्यय यहाँ पर ऋतु उपद्रत्य यज धातु से हुआ है, तो ये ऋतु यज जो है ये कुल प्रत्यय से कुल प्रत्यय हुआ है। उसके अंतिम जो ज है उसको कवर हुआ, यज को कवर हुआ, तो यहाँ पर कवर माने क ख ग घ स्थान से ज को यहाँ पर ग हो जाएगा और वाव साने से ग को क हो जाएगा, धनु को जसर चर होता है तो क हो गया विकल्प, तो रिक्विज रिक्विक ये बना। दूसरा है दध्रिक, दध्रिक है यहाँ पर दध्रिक में जो है ई धृषा प्रागल्भे, प्रागल्भ जो अर्थ है प्रागल्भ अर्थ में यहाँ पर दध्रिक हुआ है, तो दध्रिक है कि धृष्णोती इति दध्रिक, तो धृष्णोती इति दध्रिक, धृष्णोती जो है प्रगल्भता प्राप्त करने चातुर्य प्राप्त करने वाला जो अध्यापक है चतुरता, प्रगल्भता कहते हैं चातुर्य को चतुरता को, तो विद्यादि जो शुभ गुण है उस गुणों में प्रगल्भता प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है इंद्रता प्रागल्भे, प्रागल्भे व चतुरता, उस चतुरता को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है अध्यापक है उसको कहेंगे दध्रिक, उसका नाम है दध्रिक। तो यहाँ पर जो है दध्रिक कैसे बनता है, ये जो निपातित हुआ तो निपातित में बस हम कल्पना कर रहे हैं कि इंद्रसा प्रागल्भ्य धातु से जो है स्वादिगण का है इसी कुल प्रत्यय हुआ है, अदृश्य धातु को क्या कहते हैं कि द्विर्वचन और द्विर्वचन करके दृश्य दृश्य पूर्वभ्यास हलादि से सह और उरक अभ्यास के री को अकार होता है तो ध हो गया, और अभ्यास से अभ्यास में धनों को जस में अभ्यास को जस और चर होता है तो यहाँ पर जस हो गया तो ध को द हो गया द, और धृष है तो कुल प्रत्यय से को जो है कुल प्रत्यांत जो है उसको जो है कवर्ग होता है, तो धृष धातु जो है यहाँ पर जब कवर्ग हुआ तो श को ख हो जाएगा क्योंकि तो श की उष्म संज्ञा है तो स स्थान में द्वितीय मने उष्म वर्ण के समान द्वितीय वर्ण है, तो उष्म वर्ण के समान द्वितीय वर्ण है स्वस्थान का वर्ग उष्म समानम स्थानम ये शाम जिन वर्णों का स्थान समान है उसको समान माने स्थिति, स्थान माने जिन वर्णों का स्थान समान है, स्थान का मतलब है स्थिति, उसको कहेंगे स स्थान। तो स स स ह ये जो चार वर्ण है इन चार वर्णों का स्थान समान है, स्थान का मतलब यहाँ पर प्लेस नहीं लीजिएगा, प्लेस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि स तो तालु है तो उस स्थान में लेंगे तो तालव्य वर्ण हो गया, और फिर जो है स मूर्धन्य स जो है वो मूर्धा हो गया, दंत स जो है वो दांत हो गया, और हकार जो है वह क्या कहते हैं कंठ हो गया, तो ये स्थान लेंगे तब जब स्थान तो हो जाएगा कि तब तो भिन्न भिन्न स्थान है, समान स्थान तो हुआ ही नहीं, जबकि स स्थान का तो समानम स्थानम ये शाम वर्णा नाम अर्थ ये शाम ये शाम ये जो सावयो उष्मान है इसके ऊपर जो सूत्र है वर्गोत्तरण शिक्षा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हमने पढ़ाया हुआ है पहले यदि याद होगा तो वा सॉरी सावयो उष्मान है जो सह जो है इसकी उष्म संज्ञा है और उसी के आगे है संस्थान द्वितीय तो सादे है का मतलब तो स्थाने में का मतलब स मैंने समानम का स्वभाव हुआ है तो समानम स्थानम येषाम सादि वर्ण नाम जिन सह वर्णों का स्थान समान है उसको कहेंगे स्थाने नाम संस्थानम के लिए स्थाने नाम तो या संस्थान तो यहाँ पर जो है कि यदि आप स्थान का मतलब वो तालवादी स्थान लेंगे तब तो सबका भिन्न भिन्न स्थान है इसलिए वहां पर स्थान का मतलब वो नहीं कि जहां से वर्ण उत्पन्न होते हैं जहां पर वर्ण ठहरते हैं ये नहीं कि तिष्ठन्ति यत्र वर्ण तत् स्थानम जहां पर वर्ण हम प बोले कंठ में ठहरा प बोले दांत में ठहरा र बोले मूर्धा में ठहरा तो तिष्ठन्ति यत्र वर्ण स्थानम वो नहीं लेंगे वह क्या बोलते हैं कि वो अधिकरण रूप में विग्रह करके स्थिति स्थानम स्थिति का नाम स्थान है भाव अर्थ में लेंगे स्थान इसका धातु से जो लिट हुआ स्थान बना तो भाव अर्थ में लेंगे तो स्थिति का नाम स्थान है तो क्या अर्थ जी जिन वर्णों का समान स्थिति है तो श जो वर्ण है चार जो वर्ण है इसकी स्थिति समान है अर्थात स का भी स्थिति जैसा है स की उष्मत संज्ञा है उष्म है हा भी उष्म है मैंने दंत स भी उष्म है मूर्धन्य स भी उष्म है तो चारों की समान स्थिति है इसलिए स स्थान हुआ तो स स्थान के समान अर्थात समान स्थान मैंने उष्म जो संजक वर्ण है सह तो इसके समान तृतीय विभक्ति तुल्योग में तृतीया हुई है स्तंभूत लक्षण में तृतीया हुई है कि सह के समान द्वितीय वर्ण है तो ह को इसमें से हटा देंगे क्योंकि ह को अपवाद है हकार चतुर्थ था कि हकार के समान चतुर्थ वर्ण होते हैं तो हकार के समान जब चतुर्थ वर्ण हुआ तो बच गया सह तीन वर्ण हो गया तो सह के समान द्वितीय वर्ण होते हैं तो ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर मूर्धन्य जो स है उसको भी द्वितीय वर्ण जब कमर भी यहाँ पर कहा है तो ख हो गया तो स में ख छ ठ थ फ यदि कभी भी कोई आदेश होगा जैसे कि यहाँ पर स को ख हो गया तो वहां पर ख फ छ ठ मतलब ये आदेश होगा तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मूर्धन्य स को खकार हो गया और खकार होने के बाद जो है झलाम दसोंते से गकार हुआ और वावसानी से ककार हुआ तो यहाँ पर हो गया बद्धिक बद्धृग ये बनता है तो धृष्णापी जो चतुरता चातुर्य को प्राप्त करने वाला है धृष्णापी की बद्धृक ऐसे अध्यापक को कहेंगे बद्धृक समझ गए जी ये सब निपातन हो रहा है आगे है सृक सृक सृक है सृज विसर्गे तो दादीगण की धातु है तो धातु से जो है ये सूत्र से कुल प्रत्यय निपातित है और सृज विसर्गे ठीक है सृज धातु से किन प्रत्यय किन का सर्वापारी लोप हो जाएगा प्रतिलक्षण करके अब यहाँ पर जो है अम आगम भी निपातन से होगा तो अम देगा नीचे त्याग कर हम अंतिम से परे होगा तो री से परे हो जाएगा श्री अम ज अनुबंध लोप हो जाएगा म का तो श्री अ ज इकोलोची कर देंगे तो स्र बन जाएगा इकोलोची कर देंगे तो स्र बन जाएगा और बन जाएगा स्रज और फिर कुल करते से कु ज को फिर कर दीजिए ग वावसाने क तो स्रक बन जाएगा तो स्रक हो गया तो जगह सृजंती यामिति स्रक सृजंती आम, जिनको सर्जन करते हैं, जिनको बनाते हैं, तो यहां पर सृक का मतलब है माला, सृक का मतलब है माला, मतलब सृजंती आम जिनको सर्जन करते हैं उसको सृक कहते हैं। तो ये सृक माला ऐसे दिक है, दिशंती याम की दिक, जिसका अतिसर्जन किया जाता है, दिशंती दिशा अतिसर्जने, दिशा अतिसर्जने। तो यहाँ पर जो है सृक जो है माला है, सृजंती याम या ओ सॉरी दिशंती याम साधक, तो जिनको अतिसर्जन दान किया जाता है वह दिशा है, या जिसका अतिसर्जन किया जाता है। अतिसर्जन का मतलब क्या हुआ जी? अरे दिशा अर्थ में ना, यहाँ पे दिक जो है दिशा अर्थ में, जिसका अतिसर्जन अतिक्रमण किया जाता है, जिसका जिसकी जिसका जो है, अच्छा सर्जन तो हुआ, सर्जन का मतलब क्या था जी? सर्जन मतलब हुआ कि बनाना, सर्जन परमात्मा सर्जन करता है, सृष्टि को बनाता है, और सर्जन को जो लांग देता है वो अति सर्जन हो गया। दिशा क्या है? दिशा जैसे प्रकृति है, प्रकृति तो बुद्धि इत्यादि बल को सृष्टि तो बुद्धि इत्यादि की सृष्टि तो करता है, परंतु जिस रूप में परमात्मा प्रकृति से संसार को बनाता है, संसार को बनाता है, उस रूप में प्रकृति से परमात्मा ने दिशा को नहीं बनाता है। दिशा तो अपेक्षाकृत है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि जो है ये तो परमात्मा ने उस प्रकृति से जिन पदार्थों को बनाया है, पृथ्वी पदार्थों को, पृथ्वी जल वायु आकाश, उनकी अपेक्षा से दिशा और काल का निर्माण होता है, दिशा और काल होता है। सामने की ओर हो गया दिशा, सामने वाला मुख्य सामने हो गया, पूर्व दिशा पीछे वाला हो गया, पश्चिम दिशा दाहिने तरफ हो गया, दक्षिण दिशा बाएं तरफ, अपेक्षाकृत, ये अपेक्षा हम दाहिने हाथ की अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसे सूर्य की अपेक्षा करेंगे तो सूर्य पृथ्वी आदि पदार्थ के अंतर्गत आ जाए, तो सूर्य की अपेक्षा करके सूर्य हो गया पूर्व दिशा, उसकी अपोजिट हो गया पश्चिम दिशा, और फिर जो है सूर्य की तरफ करते हैं तो दक्षिण दिशा हो गया राइट तरफ, और नॉर्थ हो गया उत्तर हो गया लेफ्ट की ओर। तो कहने का ऐसा कि ये अपेक्षा करके ये पूर्व इत्यादि दिशा का मतलब का व्यवहार होता है। तो यहाँ पर जो है अतिसर्जन जो कह रहा है कि दिशंती याम जिनको अतिसर्जित करते हैं, जिसको अतिसर्जित करते हैं, जिसको मने जिसको जो लांग जाते हैं, जिसको यहाँ पर बनने सर्जन का जो है को लांग जाना, तो यहाँ पर अतिसर्जन का दान किया जाता है, ये कोई तुक नहीं बन रहा है कि जिसका दान किया जाता है उसको दिशा कहते हैं, ये कोई नहीं इस तरीके से, दिशा बस ये ही है अतिसृजंती याम जिसको अतिसर्जित करते हैं, जिसको छोड़ते हैं, जिसको छोड़ देते हैं, तो ये हो गया दिशा। सृष्टि को बनाने में दिशा जो डायरेक्शन, सृष्टि बनने के बाद ही दिशा इत्यादि का व्यवहार होता है, जहां तक मैं समझता हूँ, और आप लोग भी विचार कीजिएगा कि क्या है ये हुआ, क्योंकि तो यहाँ पर तो सृजंती याम सा सृक और दिशंती याम सा दिक कह दिया। और ऐसे जो उष्णिक है, उष्णिक तो उष्णिक है उत्स्नेहयति इति उष्णिक, उत्कृष्ट कामना करने वाला जो है उसको उष्णिक कहेंगे। तो यहां पर उत उत्सर्ग पूर्वक स्नेह प्रीतो, स्नेह प्रीतो जो है प्रीति में अत्यधिक उत्कृष्ट प्रीति करने वाला, स्नेह प्रीतो धातु से कुन प्रत्यय हुआ है। तो उपसर्ग में त का जो लोप हो जाएगा, निपातन से त का लोप हो जाएगा और स्नेह के जो स है उसको स हो जाएगा, निपातित हो जाएगा। और ह को जो है कवर्ग होगा कुन प्रत्यय स्कू से, तो हकार में चतुर्था से ह को घ हो जाएगा और झलाम दसंत से घ को फिर ग हो जाएगा, वा बसाने से क हो जाएगा और क ग, तो उष्णिक उष्णिग ये बनता है। तो यहां पर जो है आप देखेंगे प्रथम वृत्ति में, जब आप देखेंगे तो प्रथम वृत्ति में देखिए ऋतु शब्द उपपदे रहते किन निपात्य थे, ऋतु शब्द उपपद रहते धातु से किन प्रत्यय निपातित है, ऋतु यजति समय में यज्ञ करता है, ऋतु वायते समय को ऋतु यजति मतलब समय पर यज्ञ करता है, ऋतु यजति या ऋतु को यज्ञ करता है, ऋतु यज्ञ देव पूजा संगति ऋतु को संगतिकरण करता है मिलाता है ऐसा भी हो जाएगा। ऋतु प्रयुक्तो वा यजति, ये तीन अर्थ इन्होंने दिया है। एक तो अर्थ दिया कि ऋतु यजति समय पर यज्ञ करता है वो ऋतु हुआ, ऋतु यजति जो ऋतु को मिलाता है, क्योंकि जे पूजा तो पूजा करता है तो नहीं संगति करो दान, तो ऋतु को जो देता है ऋतु को जो मिलाता है, ऋतु को मिलाता है वो ऋतु गए परमात्मा, और ऋतु प्रयुक्तो वायति ऋतु का प्रयोग करके जो यज्ञ करता है, अतः ऋतु को ध्यान में रख करके जो यज्ञ करता है ऋतु को गया। और ऐसे दृश्य किन प्रत्यय है द्विर्वचनम, द्विर्वचनम अंतोदातत्वम च निपात्यते दद्रिक, दृश्य धातु से जो यज्ञता प्रागल्भ्य है तो किन प्रत्यय जो है और द्विर्वचन और अंतोदातत्व सब निपातित होता है। और दद्रिक लंकार दद्रिक अर्थ मैंने बताया था कि दृष्णाति तो चतुरता को प्राप्त करने वाला अध्यापक है विद्या के शुभ गुणों में, या ये प्रागल्भ का अर्थ ये भी होता है कि जैसे यहाँ पर अर्थ जो दिया है इसके आधार पर पता चलता है, इन्होंने जो अर्थ दिया है तो शत्रु को परास्त करने वाला बद्रिक दृष्णाति प्रागल्भ अर्थ में है, तो प्रागल्भ का अर्थ परास्त करना भी अर्थ होता है, तो शत्रु को जो परास्त करने वाला है उसको भी बद्रिक कहेंगे, शत्रु का जो मर्षण करने वाला है धर्षण करने वाला है ऐसे वीर योद्धा को भी बद्रिक कहेंगे। और श्रीज का है श्री धातु कर्मी कार्य के कुल पत्य अमागम से निपाते थे, श्री अम ज किम नादेशम कृत्वा सृजंती आम शास्त्रक, सर्जन करते हैं जिनको बनाते, जिनको बनाते हैं उसको सरक कहते हैं, तो जिनको बनाते हैं अर्थात माला को बनाते, इसलिए सरक माला विशेष में अर्थ हो गया यहाँ पर। अब जब यज्ञ करेंगे तो जो जिसको भी बनाया जाता है तो हो गया सरक, और विषय कर्मी कुल निपातित विष जो है धातु से जो है कर्म कुल प्रति निपातित विषंती याम साधिक, जिनको अपिसर्जित करते हैं वह दिक है, जिनको छोड़ते हैं प्रतिव्यादि पदार्थ बनाने में उसको छोड़ता, तो उसका वो नहीं कि उससे कुछ बनाता हो ऐसा। और आगे करें उत पूर्वास्मी धातु किन उत्सर्गाम के लोप, उत पूर्वक स्मी धातु से किन प्रत्यय और उत्सर्ग के जो अंत्य है उत का त उसका लोप हो गया, और सत्वम च और सकार हो जाएगा स्मी का स, तो उष्णी उष्णी ह को हकार में चतुर्था जो है उससे जो है किन प्रत्यय से जो है घ हो गया, और फिर जो है राम दसम के से ग हुआ और वापस होने से क हो गया। और यहाँ पर जो है स्नेक में स्नेह में नौ है, नौ कोणों जो रसाब धन्य उस्मान पद से जो नौ कोणों हो गया है। और आगे जो है अचू योजी कुची इतने प्रत्यो भवती जो है अचू गति पूजन यो इस धातु से जो है कुंज प्रत्यय हुआ है और कुंज का सर्वापारी लोग कर दीजिए और फिर जो है प्र उपसर्ग है और अचू है परंतु अचू का अच हुआ और अकस्मत दीर्घ कर प्रांच हो जाएगा प्रांच और प्रांत जो है अभी मैंने प्र अच है और एक है अनंता महाना जाकर किस गीत के परिवर्तन अनुदित अंग के हलंत वो कह होता है नकार का अनुदित अंग के हलंत अनुदित अंगा नाम हलंता नाम उपधाया नकार से लोप होती उपधाया मने अनुदित अंग जो है ये छह चार जो 24 नंबर सूत्र है छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 24 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 6-4-24 अनुदितान हलंताया कंगता तो कहते हैं अनुदितानाम अंगानाम हलंतानाम उद्धाया नकारस लोप होती किसी गति का प्रत्यय करता है। अनुदित अंगों के हलंत अंग जो अनुदित अंग जो है इकार जिसका इतने ही हुआ है जिनका इकार सब्जक नहीं है ऐसे हलंत अंग जो है की उपधा है उसके नकार का लोप हो जाता है। तो नकार का लोप खित गित यहाँ पर क्विन प्रत्यय कित है ही और अचू है अनवित है इकार की स्थिति है ही नहीं है ये उकारित है तो अनवित अंग के हलंत अंग के नकार जो है न न को ही च होने का यह हुआ है उस नकार का लोप हो गया तो प्र अच हो जाता है। और यहाँ पर प्र अच इस स्थिति में जो है उग्रताम उद्वित की धातु जो है उग्रताम संयोग धातु तो ये उगित जो अंग है और अचु धातु है उगित इनके जो निम आगम होता है ये सात एक सप्तम जन सूत्र सप्तम अध्याय पहला पाद का 70 नंबर सूत्र है वो है उग्रताम संयोग धातु हो ये कहता है धातु जो वर्जित जो उक इत्संजक है धातु रहित जो उकार इत्संजक है उक उरी ल्री तीन हुआ उरी ल्री अयुल री लृक तो उक इत्संजक है जिनका ऐसे अंको तथा अचू धातु को जो है निम आगम रहता है क्या सर्वस्थान पड़ता है सर्वस्थान पर रहते धातु वर्जित उगित अंग को और अचू धातु को जो है निमागम होता है निमकाओं में चुनता पर अंतिम से परे होगा तो यहाँ पर जो है अ और च के बीच में निम हो गया है अनुबंध में तो प्र अ न हो गया और च है आगे सु आ जाएगा हल ग्राम से सु का लोप हो जाएगा प्र अ न च हुआ अब जो है संयोगांत से लोप संयोगांत संयोगांत जो है तो संयोगांत पद के अंतिम जो है उसका लोप है तो संयोगांत पद संतान लोप होती तो यहाँ पर जो है चकार का लोप हो जाएगा तो प्र अन हुआ। अब जो है अकर्ष जो है प्राण बन जाएगा और कुल प्रत्यय से कुल प्रत्यांत जो है तो कुल प्रत्यांत है उसको कवर गादेश होता है तो क ख ग घ न को जो है व आदेश हो गया स्थानांतर बढ़ते सो प्राण बन गया। ऐसे ही प्रति और उच्च सर्वप्रयोग पंचवा से प्रत्यंग उदय इत्यादि बनेगा तो ये प्रत्यंग प्राण हो गया पूर्व को कहेंगे प्रत्यंग हो गया पश्चिम को उदंग हो गया उत्तर को कहेंगे तो पूर्व दिशा हो गया प्रांती की प्रांग पत्यंती पत्यंचती इति पत्यंग पश्चिम दिशा और उदंचती इति उदंग उत्तर दिशा। ये अब आगे है युलक्ति इति युंग, जोड़ने वाला जो हो गया, और कुंतति इति कुं पक्षी विशेष हो गया, कौन से पक्षी। तो यहां पर युंग जो है युजिर योग जो धातु है, इसे किन प्रत्यय हुआ, उसका कुंभ का सर पर लोप कर देंगे, तो धातु ये धातु ऋत जो है धातु उसको निम आगम हो जाता है इस अंग को। तो युजिर जो है इनित है, युजिर में इर है ना जी, इकारित है जिसका, तो इनित धातु को निम आगम हुआ मिथुन चात्र। तो यू अंतिम से परे तो यू नू ऐसा बन गया, निम का निम है यू निम ज, और आगे सु है सु ले आएंगे, फिर जो है अनुबंध लोप न हो जाएगा, न हो जाएगा तो युन युन युंज युंज स का जब दीर्घा से कर देंगे स का लोप, और ज का संगांत लोप हो जाएगा, फिर युन और युन का व्यक्ति प्रत्यस्कूल से जो है न को ग हो गया तो युंग बन गया। तो युंग इति युंग जोड़ने वाला जो हुआ उसको कहेंगे युंग जोड़ने वाला। अब आ जाए कृंचति इति कृं, कृंच गति कौटिल्यल्पि भावयो अल्पि भावयो, मतलब कृंच धातु जो है गति कौटिल्य, कुटिल जो गति है, कुटिल गति टेढ़े मेढ़े जो गति है, और अल्पि भाव थोड़ा होना, इस अर्थ दो अर्थ में। तो यहाँ पर जो है कुलिच धातु से किन प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप सवापारी लोप हो जाएगा, और अनुता बोल के नकार का लोप हो जाता है, तो नकार का जो है लोप हो गया है, यह का तो कृच हुआ है कृच, और फिर जो है यहाँ पर कृच, और यहाँ पर फिर जो है निम आगम हो जाएगा। ओ उगित उगित उकार इत है जिसका, कुछ नहीं यहां पर जो है कुंग जो बनेगा, कृंग जो बनेगा तो ये जो हुआ क्रू कोई चिन्हकार बोला अच्छा जी यहाँ पर अभी बता रहा हूँ ये जो होगा कुंभ की जो सिद्धि हुई ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है कि युज धातु से युंग बना है, युज धातु से युंग बना है, तो युज धातु से युंग जो बनेगा ऋतुलिंग धातु या युजेरा समास से भी है ना जी, छह एक खत्तर है छठा अध्याय, छह एक खत्तर निकाले तो जी छठा अध्याय पहला पाद का 71 छह एक खत्तर ना विजेता समास से कहां का सूत्र है जी? देखिए तो युजेरा समास से कहां का सूत्र है? सात एक खतर तो नहीं है, निम तो वही प्रकरण है और सात एक खतर है जी। यहाँ पर यूज योगी जो काम सर्वसंधा धातु जो मैंने कह दिया था वो ठीक नहीं है, या जो है हमने जो यहाँ पर इदितोनिम धातु कहा था, इदित जो इदितोनिम धातु जो है सात एक जो 58 नंबर सूत्र है 58 कि जो है इकार इस संजक जिसका ऐसे धातु को नुमागम होता है, तो युजीर में जो है इकार इस संजक तो है ही, परंतु यहाँ पर युजीर समास से भी है कि और समास में युज अंग को सर्वसंधान पर के नुमागम होता है, और समास में नहीं होगा, तो युजीर समास से यहाँ पर जो है युंग जो बनाया तो युजीर समास से नुमागम कीजिएगा। और कुछ धातु जो क्रुंग है अब एक और चीज है बस ये जो समझना है कि क्रुंग में नकार का लोप जो है कर देंगे तो कोई फिर नुमागम करने वाला कोई है ही नहीं कुछ, तो नकार का यदि लोप कर देंगे उपधा नकार प्राप्त तो है, परंतु यहाँ पर जो निपातन पढ़ा हुआ दृक उष्मिक जो निपातन जो पढ़ा है निपातन किया है, इस निपातन के साहचर्य से यहाँ पर नकार का लोप नहीं होगा, निपातन के साहचर्य से यहाँ पर ऋत्विक दभ्रिक इत्यादि में जो निपातन होगा इस निपातन के साहचर्य से यहाँ पर नकार का लोप नहीं होगा, ये विशेष है सो ध्यान रखिएगा, इसी पर मैं रुक गया था तो निपातन के साथ चले से यहाँ पर नहीं, क्योंकि निपातन के साथ पढ़ा हुआ है तो क्रुंच है और सु है, सु का हल्का भी उससे सेलेक्ट कर देंगे और चौका संयोगांत उसमें पकड़ देंगे क्रुन होगा और क्रुन में जो तीन प्रत्यय कु से जो नकार को जो है कुछ हो जाएगा क्रुन बन जाएगा, तो क्रुन क्रुंच क्रुंच तो ये पक्षी विशेष है, गति कुटिल गति करने वाला जो हो गया क्रुंच देते क्रुन पक्षी विशेष क्रुंच पक्षी विशेष को क्रुंग कहते या बगुला विशेष कुछ ऐसे कह देते हैं, ऐसे अभी बगुला विशेष को कहते हैं, तो ये है तो अब समय हो गया है यहीं तक रहने देते हैं। 59 एक ही सूत्र पढ़ा पाया पर किसी सब में सिद्धि थी, इसलिए यदि कोई शंका हो तो पूछे नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई शंका है? वही क्रंच नेपाली में बकुला बोलते हैं, वही जो बरसात में आता है वो जो सफेद वही आता है, उसको क्रंच कहते नेपाली में, क्या कहते हैं वो बकुला कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ पर भी बगुला ही कहते हैं, हमारे यहाँ पर भी बगुला ही कहते हैं बकुला बगुला, परंतु ये क्रंच एक पक्षी विशेष है शायद उसी को शायद कहते हुए इसमें आ रहे की क्रंच एक पक्षी विशेष है तो शायद उसी को तो नहीं कहते हैं, क्रांच पक्षी इसमें भी आया ना कि वो क्रांच पक्षी जो है कि वाल्मीकि जी हाँ तो वो शायद बगुला विशेष है उसी को ही कहते हैं, एक बार फिर मैं एक बार और देख लेता हूँ कि यहाँ पर तो ये बगुला विशेष ही कहते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्रंच एक प्रकार का बगुला यही दिया जी, क्रुंग कहते एक प्रकार का बगुला तो बगुला ही दिया है उसी को शायद क्रंच पक्षी कहते होंगे, पर उसको तो बका भी कह देते हैं ना। चलिए आप भी लोग आप भी देखिएगा क्रंच पक्षी का जो है इंटरनेट में क्या दिया है, तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी नमस्ते जी, सभी को स्वागत। नमस्ते जी, नमस्ते जी।